إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدعة والنار يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة گرانو محترم و معزز و مسلمانان ورونو دیکی شک نشتا دا اغی وقت نچی اللہ رب العالمین انسانان پیدا کنی دی دا قیامت دا ورزی پوری انسانان پدی کوشش کی دی اغا مسلمانان دی که کافران دی چاغی په دې دنیا کې د سعادت زندگی هغوی ته نصیب شي خوشاله د اطمینان او د راحت زندگی حاصله کي د هغې زندګۍ د حاصلولو دپاره قسمه قسم تکلیفونه برداشت کوي او قسمه قسم وسیلونه کار اخلي او انسانان د دغه قسم چې هغې ته سعادت وایي حقیقي سعادت د هغې د مفهوم باره کې څو قسمه ته تقسیم شوي دي چې دغه د خوشحالۍ د اطمینان او د راحت زندګي دا به په څه کې حاصلېږي امام غزالي په احیاء علوم الدین کې د خلکو نظر دغې سعادت ته درې قسمه تقسیموي چې دا خلکو نظرونه مختلف دي او کوشش کوي چې دغه سعادت په څه کې منده کي یو ډله خو داسې فکر کوي چې دغه سعادت او دغه خوشحاله زندګي دا په ډېر مال کې ده چې یو سړی ډېر مالدار شي میلیونر شي هغې نه وروسته به ده ته یو خوشحاله او د اطمینان او راحت زندګي میلاویږي د هغې په وجه باندې دا ټول عمر هغه په دې کې تېروي چې څنګه مال حاصل کړي تجارتونه کوي مزدوریګانې کوي کوشش کوي مال جمع کوي او دغه د مال جمع کولو سره دونه مینه لري چې هغه بخیل دی د هغې نه ډېر څه خوري نه لږ لږ شی ترې خوري چې مال یې کم نه شي نو هغه یې چې د هغه ټوله زندګي په دغه کې تېره شي او مرګ ورته راشي خو د هغې زندګۍ د هغې دنیا او مالدارۍ نه خوند وانخلي هغه ته فرصت پیدا نه شي او د هغې مال نه چې څوک خوند اخلي د هغه نه وروسته د هغه وارثان او چاته چې پاتې شي هغوی ترې خوند اخلي یو ډله داسې فکر کوي چې نه دغه سعادت او دغه خوشحاله زندګي دا به په مظهر کې وي چې یو سړی ښایسته حجره ولري ښه کور ولري او خلک په ده باندې ثنا او صفت وایي چې یاره ډېر مېلمه دوست دی ناغتول توجه دې ته ګرځي چې هغه دیکور برابر کړي، خپلې حجره برابره کړي، خپل کور برابر کړي، او په دې فکر کوي چې دغه سره ماته یو سعادت او خوشحالي حاصلیږي. یو طبقه خلک بیا دا فکر کوي چې دغه سعادت او نیکبختي دا انسان ته په غټو غټو وظیفو کې حاصلیږي. حکومتي وظیفه ولري، وزیر وي، مدیر وي، جنرال وي، او د ده د لاس لاندې ډېر خلک چې هغه ده ته ټیټو پاس کوي، د ده په امر باندې چلیږي، په دغې کې هغه سعادت بولي. خو حقیقت دا دی ورونو، دغه ټول فکرونه دغه درې واړه دې ته سعادت وهمي وایي، دا وهم دی، حقیقت نه لري. راځئ چې وګورو حقیقي سعادت ارام و راحت و اطمینان هغه سعادت په څه کې دی؟ هغه د رب العالمین په دین کې دی ورونو. سعادت سعادت د زړه دی، او زړونه د الله رب العالمین په لاس کې دي. نو د دې وجې نه د رب العالمین د طرف نه دغه سعادت انسان ته حاصلیږي. په دې حاصلیږي چې مخلوق د رب العالمین سره رابطه قایمه کړي، د رب العالمین اوامر په ځای باندې راوړي، د رب العالمین د نواهیو نه ځان وساتي، نو دې سړي ته به سعادت ملاوي. د سعادت معنا دا نه ده چې انسان باندې د دنیا کې تکلیف و مصیبت و مرض و مشکلات نه راځي، قطعا دغه نه ده. خو هغه انسان چې د الله باندې ایمان لري، په قضا و قدر باندې ایمان لري، د هغه هر حال کې هغه سعید دی، خوشحال دی، او هغه ته غم و هغه غم حالات باندې خوشحال دی چې د لپاره اجر دی، او د خوشحالۍ په حالات باندې هم خوشحال دی. نو دغه ته حقیقي سعادت وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: عجبا لامر المؤمن، د مؤمن کار لره تعجب دی، او دا داسې تعجب دی چې که ده ته خیر ورسیږي، که ده ته نعمتونه حاصل شي، د هغې شکر وباسي، نو دا د ده لپاره خیر دی. او که ده ته تکلیفونه، مصیبتونه، غمونه راشي، نو هغې باندې صبر کوي، او د صبر په نتیجه کې چې کوم اجرونه ثوابونه دي، د هغې انتظار کوي، دا ورنه خیر دی. نو مؤمن په هر حال کې د هغه زندګي د سعادت او د خوشحالۍ زندګي ده. کله کله په ظاهر کې به یو انسان ته چې هغه مؤمن دی، ډېر تکلیف به هم ورته حاصل شي بدني لحاظ سره، خو په هغې کې به هغه خوشحال وي. د دې مثال لکه یو کوی کې یو ماشوم غورځېدلی دی، او ته غواړې چې دغه ماشوم ژوند بچ کړي، او دغه ماشوم د کوی نه راوباسي، په ډېر تکلیف سره ته غواړې دې کوی ته کوشي، په کوزېدلو کې تا ته تکلیف و ستا بدن ته. خو که کله دغه ماشوم ته راوخېږې، نو ته فکر وکړه ټول ژوند کې به ستا څومره خوند وي چې دغه ماشوم ستا په سبب باندې الله ده ته نجات ورکړي، ژوند دې بد شي. په ظاهر کې خو تا ته تکلیف حاصل شه، کوی ته کوشلي، بدن دې تکلیف شه، خو ستا روح خوشحاله دی چې تا دغه ماشوم ته حیات ستا په وجه باندې الله رب العالمین ورکړه، د مرګ نه ستا په وجه بد شه. نو مؤمن په هر حالت کې دغه زندگی د سعادت او د خوشحالۍ زندگی ده ورونو. د دې وجه نه چې سعادت په دین کې دی، سعادت زندگی حاصلول څه موانع لري؟ که دغه شیان موجود وي، سړی ته په ژوند کې سعادت او خوشحاله او ارام او اطمینان زندگی نه حاصلیږي. او ځینې اسباب لري چې انسان دغه اسبابو باندې عمل وکړي، ترسو رب العالمین دتا د خوشحالی او د راحت او د اطمینان زندگی حاصله کی ورونو. وخلق د هغه موانع چې دي هغه اوس موږ نشو بیانولی. راځو دې ته چې د سعادت حاصلول چې هر انسان په دې دنیا کې د هغې دپاره کوشش کوي. که تاسو موږ وګورو، دا ته بهر وګور، دا موټرې کته روانې دي، پورته روانې دي، دا دنیا ده، خوځېږي، دا ټول خلک غواړي چې ځان ته یو ښایسته زندګي او ارام زندګي برابره کړي. خو د راحت او د اطمینان زندګي هغه ده چې د سړي زړه مطمئن وي، هغه خوشحاله وي، په هر حالات کې د رب العالمین شکر وباسي په نعمتونو کې، او په تکلیفونو مصیبتونو کې د رب العالمین په دغه تکلیفونو صبر کوي. نو راضي سو اسباب د سعادت د زندګۍ د حاصلولو د پاره چې هر انسان غواړي هغه وګورورونو ولې دغه اسبابو باندې تک کول هغېبه نعمت کول لازمي دي چې موږ ته د سعادت زندګي نصیب شي. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. دا سنة من دا سعادت زندگي غوارو فاغلار ني اختيارو چه كمالار كي دا سعادت و دراحت و دا اتمنان زندگي دا نو كشتاي چه دا دا پا وچا و پا سحرا كي نجلي گي دا پا كشكي و بحر تبولي نو ألتا ببيا كشتاي رواني. ورونو اولنی سبب د سعادت او د نیک زندگی د خوشحال زندگی فرب العالمین باندې ایمان تحقیق ایمان بالله او عمل صالح. ارغ انسان ته رب العالمین توفیق ورکی چې هغه مؤمن دی حقیقی معنا سره مؤمن دی د رب العالمین په ذات باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او د دغه ایمان په مقتضا باندې نیک عمل کوي صالح عمل کوي نو دغه سړي ته سعادت په دنیا او آخرت کې ملاویږي. ورونو رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى. هغه څوک چې نیک عمل وکړي هغه نر وي که ښځه وي وهو مؤمن په دې شرط باندې چې هغه مؤمن دی. یو انسان که مؤمن نه وي او هر قسم هغه نیک اعمال وکړي د هغې نه نه قبلېږي مونځ روژه صدقه زکات چې ایمان موجود نه وي اصل موجود نه وي هغوی ته دغه نیک عملونه فایده نه رسوي. شرط دا دی چې نیک عمل کې ته به مؤمن وي. نو رب العالمین وعده کوي فلنحيینه حیاتا طیبه. دغې سړي ته به مونږه خکولی زندگی ورکو خایسته زندگی ورکو د خوشحالۍ او د راحت او د اطمینان زندگی به دې ته مونږه وربرخه کړو. حدیث کې راځي د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې جعلت قرة عینی فی الصلاة. زما د سترګو یخوالی په مانځه کې ایښودل شوی دی. کله چې هغه ته لږ شان مشکل راځي نو مانځه طرف ته توجه کوي. بلال رضی الله عنه ته وایي چې اقم الصلاة ارحنا بالصلاة. ای بلال اقامت د مانځه وکړه مونږ ته مانځه باندې راحت میلاو کړه. اوس که مونږ خپل حالات کې وګورو ورونو نو مونږ لسان حال زمونږ وایي چې ارحنا من الصلاة. زر زر ملاسی منزو کدی منزل فارغ کدی نمونت راحت را که منت دا منز گران ده سقیل ده یا اون ملت زیاد نشو تیاره ولی دا گویا که خدا نخسته من بانی و بود بی چیزان تی فارغ کن. نبی علیه السلام وی منت پا منزل بند راحت را که چی سو فوری پا منزل که ولان ده اگه که راحت و اطمینان و خوشحالی ده او من چی منزل که ودری بود من باری ور بلی چی زرد دی منزل اخلاشو لکه دا من باری و بوجوی. نورون و رازهی چی پا خپل نفس که خپل زن باندی نظر ثانی و کچای منزل که من تراحت ملاویگی او که دا منز من باری بود دی من باری درون دی و بارو چی زنون تی اخلاس بون. ورون و یو داسی منز که ولی چی سره ور باندی زن خلاس کی پا قیامت کی او یو داسې مونځ دی چې سړی د مانځه نه ځان خلاص کړي. راځئ چې هغه مونځ وکړو چې ځان ورباندې خلاص کړو دا نه چې د مانځه نه ځان خلاص کړو. ورونو یو ژوندی مثال چې ایمان د مؤمنانو په زندګۍ کې څه قسم اثر لري چې د هغې ټوله زندګي هغه د سعادت او د خوشحالۍ ګرځي. ورونو تاسو ته یو مثال وایم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې دا یو حق فرست عالم د قرآن و سنت داعی د وخت د هر قسم باطل فرستو سره هغه د قرآن و سنت په رڼا کې مقابله کړې ده د هغوی ردونه کړي دي. د دې وجه نه دغه عالم ته قسمه قسم تکلیفونه د دشمنانو د خوا رسېدلي دي. هغه ته وهل هغه بندي شوی دی هغه د خپل مرګ نه شړل شوی دی. اخری دفعه کې چې هغه کله د دمشق په زندان کې بندي دی او اخری مراحل دي هغه یو داسې مقوله ویلې ده چې د ټولو دعاتو دپاره دا یو مثال دی چې هغې باندې عمل وکړي ولې د هغه پوخ ایمان په رب العالمین باندې هغه داسې ګرځولی و چې د هغه خوشحالي د هغه په زړه کې وه هر قسم حالت کې وایي زه خوشحال یم ما نه خو تاسو دا خوشحالي نشئ اخیستلی هغه وایي ما یصنع اعدائی بي دا زما دشمنان په ما باندې څه کول غواړي هغه وایي ان انا بستانی و جنتی فی صدری زما جنت و زما بستان و باغچه خو زما په زړه کې ده چېرته چې لاړ شم دا زړه د ما سره دی ما نه نشئ جدا کولی تاسو څه کولی شئ یو د درې شیانو نه مړ کوئ مې بندي کوئ مې او که د ملک نه مې شړئ درې واله حالاتو کې وایي چې انا حبسي خلوه بندي مې کوي خو بندیتوب زما د رب العالمین سره دا خلوت دی ځان له کېدل دي زه ذکر ته ځان له کېږم قرآن تلاوت ته دعا ته د رب العالمین سره مناجات دپاره ما ته یو فرصت میلاویږي زما دغې کې سعادت او خوشحالي ده مړ کوئ مې ان قتلي شهاده زما مرګ خو شهادت دی او شهادت د هر مسلمان ارزو ده مړ مې که شهید بشم ای د مرګ نه مې شړئ ان نفسي سیاحه فی سبیل الله د مرګ نه زما شړل دا سیاحت دی په دنیا کې دي ته وایي قوي ایمان چې په هر حالت کې زما بستان و جنت زما په زړه کې دی زه خوشحال یم چې هر څه ما ته د الله د دین په باره کې رسېږي ما ته تکلیف نشته که هر څومره تکلیف وي ما ته په هغې کې راحت دی ما ته اطمینان دی نو دغې ته وایي ورونو د سعادت زندګي چې یو انسان زړه مرتاح دی زړه یې خوشحال دی په هر حالات کې چې دی سبب څه دی چې په الله باندې ایمان لري او عمل صالح د دغې ایمان سره کوي دویم سبب ورونو په قضا او قدر باندې ایمان لرل دا د مسلمان دپاره یو غټه تسلیه ده چې یو انسان په قضا او قدر چې هر د خیر و شر کار د الله رب العالمین د طرفه دی که ماته خیر رسېږي نعمتونه رسېږي الله د طرف نه دي تکلیف و مصیبت و مشکلات رسېږي د الله د طرفه دي او په دې عقیده ولري چې هر هغه څه چې الله درته لیکلي دي هغه به درته رسېږي او چې څه الله نه دي لیکلي که دا ټوله دنیا راجمع شي نو درته څه نه شي رسولی دې ته وایي ایمان په قضا و قدر باندې ورونو ایمان په قضا و قدر باندې چې یو انسان قوي ایمان ولري نو دغه سړي ته سعادت زندګي حاصلوي په هر حالت کې د الله رب العالمین شکر او د الله رب العالمین په تکلیفونو باندې صبر کوي نو د هغه په زړه کې دغه خوشحالي او راحت او اطمینان موجود دی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درين سبب رونو دا سعادت و دا كل زندگي في الدنيا كي أو داغي خنة جف آخرت كي داغي سبب علم شرعي دي چه انسان دا علم طرف تتوجه كي شرع علم حاصل كي نو سمرة چه انسان شرع علم لري آغتا في الدنيا كي دا سعادت زندگي نصيب وي او رب العالمین ورته د هغې په مقابل کې آخرت کې نیکې بدلې ورکوي ورونو عالم سړی همیشه دپاره هر موقف چې وي د هغه زړه مطمئن وي زړه د الله رب العالمین په باره کې هغه مرتاح وي خوشحاله وي که هر څونه تکلیف دې ته ورسېږي دې باره کې یو قصه تاریخ والاو ذکر کړې ده چې په مصر کې د ځینې والیانو نه یو والي چې احمد ابن طولون نومېږي ډېر یو ظالم بادشاه تېر شوی و ویل کېږي چې اتلس زره کسان ده په دې طریقه وژلي وو چې هغې نه ډوډۍ یا اوبه بندې کړې وي تر څو دا مړه شي نو کله یو عالم دی یو ورع او تقوادار عالم چې ابوالحسن نومېږي هغه خبر شي غواړي چې دغه بادشاه ته لاړ شي او هغه ته نصیحت وکړي. ورغې ورته وایي چې د الله نه وورېږه، ته خلکو باندې ظلمونه کې نصیحت یې ورته وکړه. دغه ظالم بادشاه ډېر زیات غوسه شه، په قهر شه، امر یې وکړه چې دغه ابوالحسن جیل ته واچوي او یو زمری ښه ومیکوي او په ده باندې بیا ورخوشې کوي، غواړي چې دې ته ډېره سخته سزا مې ورسوي. هغه و چې دا جیل کې اچوي او دغه خبره مني. یو زمری وږی که او ابوالحسن چې یو تقوادار و نیک عالم دی په هغه باندې ورخوشې کړه. دا زمری چې کله هلته راځي مخکې تېرېږي، وروسته راځي، کوم کار کوي د ده خوا کې خو ده باندې هېڅ ورته نه وایي. بیا مخکې وروسته لاړه، خر راغی، د دای دغسې بوی که وایسته ترې روان شه. دغه خلک چې دا صحنه ویني، خلک ډېر زیات خفه دي چې یو عالم و نیک سړی دی او دغه وږی زمری په دې ورخوشې کړی دی. دا خو به اوس ټوټې ټوټې کړي، څوک ژاړي، څوک دعاګانې کوي، څوک څه کوي. آخر زمری بیرته واپس شي، هېڅ هم دغه عالم ته ونه ویل. عالم یو ناشنا دا ده چې کله دغه زمری ووته بادشاه خبر شي، هغه وغوښته، ورته وایي چې ما خبر که ته ماته ووایه چې تا څه کې فکر کوو. دغه وږی زمری ستا خوا ته لاړ، ته هېڅ دې ته التفات نه کوې، ورته ګورې نه او په یو فکر کې ناست یې. تا دا سوچ و فکر څه کې کوو؟ ته د دې زمري نه یېرېدلې نه؟ هغه وایي نه نه، ما یو بل څه کې فکر کوی. وای ما دا سوچ کوو که چېرته دا زمری زما جامې په ژبه باندې وڅټي، دا د ده دا لاړې، دا به پاکې کې نجسې به چې زه مونځ کوم نو دغه ځای به یې وینځم که وی نه وینځم. وای تا دا فکر نه کوو چې دا زمری به ما وخوري. وای نه نه، رب العالمین ما زما کافي و د ده د فراغې کې مې فکر نه کوو، خو ټول سوچ مې دغې مسله کې کوو که چېرته دا زما جامو ته د ده لاړې راورسېږي نو دغه لاړې به بیا طاهرې که نجسې به یې دې سره به زه څه کوم. ورونو دا د علم شان دی چې انسان د رب العالمین په قدرت باندې پوره علم ولري، اعتقاد ولري. رب العالمین په تاریخ کې ډېرو صالحو بندګانو ته هغه نجات ورکړی دی، انبیاو ته یې ورکړی دی. همغه رب قادر ذات دی چې اوس هم دغسې نیکو بندګانو ته هغه نجات ورکوي. ورونو یو مهم اخرنی سبب چې اسباب ډېر دي، هغه د رب العالمین ذکر دی. اكثر من ذكر الله وقراءة القرآن دا سبب دي چه انسان كل زندگي تيركي في الدنيا كي خوشال زندگي تيركي. رب العالمين فرمائي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تاسو تقول كي سعادت نكبختي دا دزر دا او زرون دا الله فلاس كي دي دزرون اتمنان او راحت دا الله رب العالمين في ذكر باندي رازي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب العالمین چې امر په ډېر کولو باندې کړی دی، هغه د الله ذکر دی چې مؤمنانو اذکروا الله ذکرا کثیرا. د الله ذکر وکړئ، ډېر ډېر ذکر وکړئ د الله. د هغې په مقابل کې هغه څوک چې د ذکر نه غافله وي، د رب العالمین ذکر نه کوي. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، استغفر الله، دا اذکار چې وارد دي هېڅ د ده هغې نه غافل دی، نو هغې په باره کې رب العالمین وعید ذکر کوي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنكا. هغه څوک چې زما د ذکر نه اعراض وکړي، غافل وي، هېڅ وخت شپه او ورځ تېرېږي، د الله ذکر د ده په خوله باندې نه راځي، نو د دې لپاره تنګه زندګي ده. ونحشره يوم القيامة أعمى. د قیامت په ورځ به موږ دلر لوند راپاسو. قیامت کې به وایي یا الله، زه خو دنیا کې بلاوم، هر څه مې لیده، ولې مې لوند راپاسولم؟ وایي دغه شانته تا ته د آیتونه راغلي، قرآن راغلي، سنت راغلي و، د هغې نه ته لوند وې، هغه دې نه لیده. چېرته تا قرآن روانغسته چې راشي ملا ته کینه چې دی کې موږ ته الله څه ویلي دي؟ د سورة فاتحې ترجمه دې نه ده زده کړې، د سورة اخلاص ترجمه دې نه ده زده کړې، تا د هغې نه ځان لوند کړی و. فکذب نو دغې وجې نه موږ تا دلته لوند راپاڅولی. فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله. الله وایي هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې د هغوی زړونه سخت دي د الله د ذکر نه. اولئک فی ضلال مبین. دغه کسان په سخته گمراهی کې دي. ورونو حقیقی سعادت هغه د الله په دین کې دی، د الله په طاعت کې دی، د الله په عبادت کې دی. عبادت هغه عظیم مقصد ده چې د هغې دپاره الله رب العالمین دا انسانان پیدا کړي دي. هر یو شی چې د کوم مقصد دپاره جوړ شوی او هغې کې استعمال شي دا د هغې دپاره سعادت او نیکبختي او خوشحالي ده. ورونو زما استاد پیدایش مقصد څه دی؟ ولې الله پیدا کړي یو؟ رب العالمین زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ رازق دی. د یو عظیم مقصد دپاره پیدا کړي یو. کله چې ما او تا په دغه مقصد په لاره کې ګرځو روان یو، په هغې باندې عمل کوو، زما استاد لپاره دا نیکبختي او سعادت او خوشحاله زندګي ده. خو که کله موږ د دغې لارې نه انحراف کوو، بله لاره غوره کوو، د عبادت نه موږ جدا کېږو، طاعت نه وي، د الله ذکر نه وي، د قرآن لوستل نه وي، مونځ نه وي، ښه اخلاق نه وي، د اسلام احکام په ځان نه عملي کوو، موږ لاره بدله کړه. نو د هغې بدلولو سره انسان ته بیا شقاوت راځي، دا یو شقي انسان جوړېږي، بدبخت انسان جوړېږي. دنیا یې بیا ناکام ده، دنیا یې تاوان ده، و آخرت یې تاوان دی. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسو ته په دې دنیا کې د سعادت چې حقیقي سعادت دی هغسې زندګي نصیب کړي، هغه لارې، هغه اسباب چې هغې سره دغه سعادت حاصلېږي، هغه لارو باندې دې الله موږ روان کړي. او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د شقاوتو، د بدبختۍ، د زندګۍ نه وساتي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو سره د قرآن او سنت مینه او تعظیم په زړه کې پیدا کړي. الله رب العالمین دې موږ ته د قرآن او سنت علم حاصل کړي، هغه څه چې موږ په منظورو کې وایو د هغې معنا باندې وپوهېږو او د هغې په مقتضا باندې عمل وکړو. ان الله وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيموا صفوفكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا